milion Polaków wybrało propolis aerosol Farmapia. Dołącz do nas. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Rusza szczyt klimatyczny COP25 w Madrycie. Polska przekaże prezydencję Chile, które będzie prowadziło obrady. Katastrofa śmigłowca obrony cywilnej pod Marsylią. Ratownicy lecieli pomóc poszkodowanym przez potężne ulewy. Wczoraj malowane były obrazy, dziś od rana ruszają licytacje w ramach akcji charytatywnej Choinki Jedynki. Jak ograniczyć globalne ocieplenie? Rusza szczyt klimatyczny COP25 w Madrycie. W hiszpańskiej stolicy jest już premier Mateusz Morawiecki. Za 3 godziny szef polskiego rządu ma wziąć udział w spotkaniu europejskich liderów, a 1,5 godziny później w ceremonii otwarcia szczytu. Premier ma mówić o znaczeniu sprawiedliwej transformacji klimatycznej. Na początku szczytu prezydent COP24 Michał Kurtyka przekaże prezydencję Chile, które będzie przewodniczyło obradom. Tym samym zakończy się roczna prezydencja Polski, która rozpoczęła się na konferencji klimatycznej w Katowicach. Jak sam teraz przypomina, po 2 tygodniach negocjacji udało się przyjąć pakiet katowicki, czyli zbiór zasad i procedur, dzięki któremu porozumienie paryskie może funkcjonować w praktyce. Porozumienie w Katowicach to był ogromny sukces. Taki milowy krok na drodze do tworzenia uczciwej, sprawiedliwej, globalnej polityki klimatycznej. Dlatego, że gdyby nie Katowice, porozumienie paryskie podpisane 3 lata wcześniej pozostałoby martwą literą. Na rozpoczynającej się w Madrycie konferencji klimatycznej będą delegaci z niemal 200 państw. Udział to przedstawiciele rządów, organizacji międzynarodowych oraz pozarządowych, świata biznesu i nauki. Przez 2 tygodnie w COP25 weźmie udział około 25 tysięcy osób. Przed sądami w kilkudziesięciu miastach w Polsce oraz przed Ministerstwem Sprawiedliwości odbyły się wczoraj protesty. Zostały zorganizowane po cofnięciu delegacji do olsztyńskiego sądu okręgowego sędziego Pawła Juszczyszyna, a następnie zawieszeniu go w wykonywaniu obowiązków. W demonstracjach m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Łodzi, Lublinie, Katowicach, Częstochowie, Bydgoszczy czy Wrocławiu uczestniczyli sędziowie, prawnicy, artyści i grupy obywateli. Kilka dni temu sędzia Juszczyszczyn, wykonując wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, zażądał od Kancelarii Sejmu list poparcia dla kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. W piątek do sprawy odniósł się premier Mateusz Morawiecki. Powiedział, że sędziowie, którzy naruszają porządek wymiaru sprawiedliwości, mogą doprowadzić do chaosu prawnego, a państwo polskie na pewno do tego nie dopuści. 3 ratowników zginęło w katastrofie śmigłowca obrony cywilnej w pobliżu Marsylii na południu Francji. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych informuje, że maszyna brała udział w działaniach ratunkowych na obszarze dotkniętym powodzią w rejonie Var. W regionie Prowansja, Alpy, Lazurowe Wybrzeże władze cały czas utrzymują najwyższy czerwony stan alarmowy. Od wczoraj w wyniku powodzi zginęło łącznie 6 osób. Do wieczora zarejestrowano ponad 200 akcji ratunkowych. Ewakuowano około 100 osób. Ruszają świąteczne licytacje w ramach akcji charytatywnej Choinki Jedynki. Potrwają codziennie do piątku w audycji 4 pory roku. Cały dochód zostanie przekazany na rzecz Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko i Fundacji Wspólnota Nadziei z siedzibą w Więckowicach. Wczoraj ludzie ze świata kultury, nauki i sportu malowali obrazy, które będzie można wylicytować. Co? Agata Kornhauser-Duda mówiła, że Choinki Jedynki to jedna z jej ulubionych akcji charytatywnych, w których uczestniczy. Dla mnie ta akcja chyba przez to też, że zbiega się z początkiem Adwentu, to w taki symboliczny sposób uświadamia mi, że oto właśnie rozpoczyna się ten wyjątkowy czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Dla przyjaciół Jedynki malowanie było prawdziwą przyjemnością. Na obrazie Wandy Kwietniewskiej jest choinka i pies, który mówi. Dogaduje się z psami nawet na co dzień, a w Wigilię no to już możemy nawet o polityce porozmawiać. Joanna Pach malowała z córką Tosią. Ta ciepło myślała o potrzebujących. No mam nadzieję, że trochę tego ciepła świąt właśnie do nich trafi, do ich serduszek, żeby byli szczęśliwsi w te święta. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Za nami pierwsza trójkowa przedświąteczna licytacja. W piątek udało nam się zebrać dzięki państwu ponad 200 tysięcy złotych. Pod motek Kuby Strzyżkowskiego poszło m.in. portret zwycięzcy licytacji, który namaluje Andrzej Pongowski, koncert Munika Staszczyka w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, plakat Tytusa, Romka i Atomka z autografem Babcia Chmiela. W tegorocznej naszej akcji charytatywnej Święta Bez Granic pomagamy zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Kolejna licytacja w piątek. A skrót informacji o 6.30. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

tobie film. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są na trochę na sen, na bardzo długi sen. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są na trochę na sen, na bardzo długi sen. Może zaczynać cały tydzień. Oczywiście. 12 minut po 6:00, audycja poranna. To Tadeusz Nalepa i Dżem na dobry początek całego tygodnia. Gramy, Michał, już. A, to się tak cicho zaczynało? Nie, nie zaczynało się wcale cicho. The Doors jeszcze też na dobry początek. You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Skończyło się. 227 trójek. Piotr Łodej już czeka na rozmowę. Ranek Małpopolskieradio.pl, a także 71335. 15 minut po 6:00 za chwilę będzie. Zapraszamy do trójki. Więc my szybko opowiemy Państwu o tym, co do 9:00 nas czeka. Mówić będziemy m.in. o tym, o czym głośno bardzo w weekend było i jeszcze także na pierwszych stronach gazet można o tym przeczytać. Polak bohaterem w Londynie, Adam Dąbrowski, wszystko Państwu opowie o tym, co się wydarzyło w ostatnich dniach. Kto wie, ten wie. Kto nie wie, to się dowie o tej historii. O czym jeszcze mówić będziemy? O pewnym szyciu. Szyciu bardzo ważnym. Wieprzowe nóżki, skrzydełka kurczaka. No, spędzaliśmy wspólnie wieczory, szyjąc, próbując nowe techniki. Co tak szyto? Otóż w ten weekend odbyły się Mistrzostwa Polski w szyciu chirurgicznym. A opowiemy Państwu, jak wyglądały te mistrzostwa i co tak naprawdę zszywano. A poza tym złota piłka dziś zostanie przyznana, ta nagroda. Poznamy właśnie oficjalne wyniki, bo te nieoficjalne już gdzieś krążą w przestrzeni publicznej. Porozmawiamy m.in. o tym, jak wygląda głosowanie. Przyjeżdżają dwaj panowie w czarnych skórach z sycylijskim akcentem i mają jeszcze przeładowaną broń. Nie. To oczywiście odbywa się spokojnie, w domowym zaciszu. Tak to się odbywa. Kto otrzyma tę nagrodę, dowiemy się tego wieczorem. Ale porozmawiamy o tym także po 6.35. 20 minut po 7.00 projekt Tata. Dziś w projekcie Tata będzie szukał zimy. Znajdzie? Trochę efekt jak na skoczni narciarskiej, ale bardziej inspiracją były górki, z których kiedyś zjeżdżaliśmy na sankach. To jest taka alternatywa. To już nie boimy się, że śniegu nie będzie. U nas 100% zimy. 100% śniegu, 100% zimy. Będziemy poszukiwali 20 minut po 7.00. Chwilę wcześniej spotkanie z doktorem Tomaszem. Ściśle określona częstotliwość mówi się, że rezonuje z cząsteczką wody. Znaczy powoduje, że cząsteczka wody zaczyna drgać. Będziemy trochę rezonować. 15 minut po 7.00 pytanie z kosmosu. Przed 7.00 spotkanie z panią Heleną. Będą goście w mieszkaniu pani Heleny. Proszę posłuchać, co to się wydarzy. Przed 7.00 Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi. My zaglądamy także na pierwsze strony gazet. A jeśli chodzi o dziennik, Gazetę Prawną, to na pierwszej stronie ambitny plan walki z nowotworami, refundowane szczepienia przeciw HPV, podatek cukrowy, znacznie wyższa akcyza na papierosy, 100 milionów złotych na badania nad nowymi lekami na raka. Między innymi takie założenia znalazły się w strategii onkologicznej, o której pisze na pierwszej stronie dziennik Gazeta Prawna. Tu także duże zdjęcie i premiera, i ministra Ziobry. Dyscyplinowanie czy zamykanie ust? Taki tytuł ze znakiem zapytania. PiS przygotowuje projekt przepisów, które zakładają sankcje dla sędziów podważających działania i orzeczenia sędziów wskazanych przez nową KRS. Tak dowiedział się dziennik Gazeta Prawna. O tym na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, także solidarnie z sędziami. Tu zdjęcie z manifestacji wczorajszych, ale także inny temat. Miasta tną inwestycje i podnoszą opłaty. Maluch minus, czyli żłobki drożeją. Samorządy szukają oszczędności, gdzie tylko się da. Od stycznia rodzice w całej Polsce będą musieli płacić więcej za żłobki. To Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Rzeczpospolita. Górę biorą frankowicze. W listopadzie 3/4 spraw wygrali klienci, ale nadal wyroki sądów bywają bardzo rozbieżne. To oczywiście procesy związane z kredytami frankowymi. Rośnie także partyjna presja na Banasia, o czym pisze Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Także Polska The Times podnosi ten temat. Jeżeli Marian Banaś sam nie zrezygnuje, PiS zmieni przepisy. Jeśli PiS liczy, że prezes NIK poda się do dymisji, jeśli tak się nie stanie, wdrożony zostanie plan B. O tym Polska The Times na pierwszej stronie. Tu także zdjęcie i informacje o polskim bohaterze w Londynie. Mężczyzna o imieniu Łukasz wraz z innymi przechodniami obezwładnił terrorystę. Taki sam artykuł na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Polak bohaterem Londynu, terrorysta w sercu Londynu, groził zdetonowaniem kamizelki z materiałami wybuchowymi i zaatakował nożem uczestników konferencji oraz przechodniów. Dwie osoby ataku nie przeżyły. Polski kucharz, ryzykując życie, rzucił się na islamistę. O tym Gazeta Polska codziennie pisze. My także o tym mówić będziemy po 7.40. Nasz dziennik Siła Eucharystii, msze święte w intencji powołań, to nasz szczególny dar na stulecie urodzin świętego Jana Pawła II. O tym nasz dziennik na pierwszej stronie. Jeśli chodzi o przegląd sportowy, czas na rewanż w finałach Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni dostaną szansę na pokonanie po wielu latach reprezentacji Hiszpanii oraz Szwecji. Znamy wyniki losowania, na pewno mówić będziemy jeszcze o tym także w serwisach sportowych. No i czekamy na te finały. 19,5 minuty po 6.00. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa, leżę tuż koło ciebie, a ty... chinów ze spodnie. Jak wszystkie wspomnienia są ciut niewygodne, są trochę niewygodne, są takie niewygodne. Ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Wyrzuć wszystkie tabletki, wyrzuć wszystko z torebki, te szminki, maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Organek, 23 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. To będzie ciekawa historia. Szycie ćwiczyli na wieprzowych i drobiowych nóżkach po to, by wziąć udział w trzeciej edycji Mistrzostw Polski w szyciu chirurgicznym, które to mistrzostwa odbyły się w Zielonej Górze. Inicjatorem jest Uniwersytet Zielonogórski, a do zawodów zaprasza studentów uczelni medycznych. Najpierw mierzę, żeby to wszystko było równe. Uważam, że jest to bardzo fajne pierwsze spotkanie się z taką prawdziwą chirurgią, no i na pewno ta adrenalina jest rzeczywiście taka odczuwalna, bo to nie jest takie zwykłe szycie jak ćwiczenie. Tak, symulacja prawdziwej sali operacyjnej, więc tak jakby z tego, co mogliśmy się nauczyć przez cały rok na warsztatach, u siebie na uczelniach, tutaj mamy okazję sprawdzić się w ciągu godziny, tak jak prawdziwi chirurdzy na symulowanej sali operacyjnej. Co jest najważniejsze? Bo z jednej strony macie presję czasu, tak jak wspomnieliście, jest godzina na to, żeby wykonać zadania. Precyzja, coś jeszcze? Precyzja jest zdecydowanie najważniejsza, ponieważ im szybciej wykonamy dane zadanie, nie musimy go poprawiać, no to tym lepsze osiągniemy wyniki. W jaki sposób się przygotowywaliście? Jak przypuszczam, wieprzowe nóżki były na wagę złota. Dokładnie, wieprzowe nóżki, skrzydełka kurczaka, no spędzaliśmy wspólnie wieczory, szyjąc, próbując nowe techniki. Widzicie przed sobą zadania, które będziecie mieli do wykonania. Pierwsze to zeszycie rany przy użyciu szwu materacowego poziomego. Stopy włączone, więc zaczynamy operację. Wszystkiego najlepszego, życzę sukcesu. Macie Państwo 50 minut. Celem naszym jest stworzenie takiej pasji i takiego celu przygotowywania się do tych miejsców po to, żeby studenci przez cały rok szukali swoich możliwości. Dr Paweł Jarmużek, współorganizator zawodów. Takich, żeby mogli nauczyć się właśnie tego szycia chirurgicznego. To są studenci, którzy jeszcze nie wiedzą, kim zostaną. To są studenci, którzy chcą mieć jakieś umiejętność. A umiejętność szycia chirurgicznego trzeba pamiętać, konieczne jest dla każdego lekarza. Prowadź palcem do końca najlepiej. Potrzebuję nóżyczki. Nic nie ciągnę. Ej, ale to jest idealna nóżka do tego, żeby robić tutaj na nóżyczki skórne. Wykonujemy teraz zespolenie bok do boku, jelita, plus zaopatrujemy ranę specjalną, która jest raną brudną. Jest to otwarta rana, uwidocznioną kością, ale nie z uszkodzoną kością. I w warunkach izby przyjęć nie jesteśmy w stanie tej rany zaopatrzyć, gdyż możemy się spodziewać rozerwanych naczyń. I po prostu naszym zadaniem jest oczyszczenie tej rany i skierowanie pacjenta na blok operacyjny. W jak najlepszym możliwym stanie. Tak. Jak wygląda wasza tutaj współpraca? Kto jest kim w zespole? Dwie osoby oczyszczają ranę, dwie osoby szyją jelita. Tutaj kolega właśnie pomaga mi strzyć jelita i potem koledze ja będę pomagał przy zespoleniu innym niż jelitowym. To jest praca dla kilku osób, nie dla jednej. Dlatego trzeba było trzeba się... Trzeba pamiętać, że chirurgia to praca zespołowa. Z dobrego rozdziału obowiązków ciężko jest zrobić to niektóre czynności poprawnie. Za nami zegar tyka, emocje biorą górę, czuje się tą adrenalinę? Wiadomo, zawsze chce się wypaść jak najlepiej. Dobrze się bawimy. Dobrze się bawicie? Tak. Najwyższą notę jurorów otrzymał zespół z Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Członkami zespołu byli m.in. Patrycja Michalik i Paweł Lipiński. Podstawą jest sumienna praca. My od 3 lat przygotowujemy się w naszym kole. Ja nie wierzę, jeszcze się cała trzęsę z tych emocji. Prowadzimy tutaj z Patrycją i Szymonem i Maciejem nasze koło chirurgii głowy szyi Kalos Kagatos na naszym uniwersytecie i pomaga nam nasz profesor Kukwa, który uczył nas podstaw i szkoli nas cały czas do coraz lepszej pracy. Na mistrzostwa przyjechali studenci reprezentujący prawie wszystkie uczelnie medyczne w Polsce, a uczestnikom z mikrofonem towarzyszyła Karolina Kamińska z Radia Zachód. Tak to wyglądało, Mistrzostwa Polski w szyciu chirurgicznym. Chyba nic więcej już nie powiem w tej sprawie. 27 minut po 6:00, za chwilę skrót wiadomości. Przez piach głębokich wydm, przez zawieszony pył, pękanych stóp i obolałych nóg, nie czuję już, nie czuję nic. Idziemy tak, drogi smak, ledwo pamiętam, jak żyłem kiedyś sam. Czekałem na znak spadających gwiazd, na grom, na blask, na deszcz. Pustyni w mojej głowie, kiedy bez siły padnę, napój mnie. Wodę podaj mi, błagam, gdy zapomnę. Oczy zapłoną jak pochodnie, gdy zostaniemy sami. Naszych głów umiemy kłócić je bez słów. Co widzisz teraz, nie wiem, proszę odpowiedz. Co widzisz, powiedz mi, gdy przed tobą znów wysycham na wiór, jak pies wyje przyć. I Sosnowski. 227 trójek. Jak zwykle Baryja był pierwszy, bo w sumie tam zrobić jak mi złapiesz. Były mistrzostwa wręcz operowaniu na czas. Dziękuję bardzo.

czerń w tęczę, a tęcza w czerń. Do kolektur bożych mnie wieź, do centrali kruków i wron, do loftów, gdzie wino śpiew, do baraków, gdzie piją biedę. Prędko, prędzej, za 22 minuty, siódma. Zapraszamy do Trójki. A dziś wieczorem oczy piłkarskiego świata zwrócone będą na Paryż. Tam odbędzie się specjalna gala zorganizowana przez magazyn France Football. A czekamy przede wszystkim, czekamy na takie słowa. And the golden ball goes to... Cristiano Ronaldo. Lionel Messi. Tak było w latach 2008-2017, właściwie na przemian. Ostatnim, który zdobył nagrodę przed erą Ronaldo i Messiego, był... Ricardo Isaacson dos Santos. Kaka! A tym, który ją rok temu przerwał... Luka Modric! Ogólnie trofeum zdobywało 44 piłkarzy na przestrzeni 53 lat. Multilaureatami poza grającymi wciąż Portugalczykiem i Argentyńczykiem byli m.in. Johan Cruyff, Michel Platini czy Marco van Basten, którzy wygrywali po 3 razy. Wydaje się, że w tym roku największe szanse na zwycięstwo ma Leo Messi. Niewątpliwie indywidualnie kapitan Barcelony w poprzednim roku zachwycał. Jego bramki z rzutów wolnych, powtarzalność z jaką je zdobywał, robiły piorunujące wrażenie. Jednakże przełożyły się one zaledwie na jedno jedyne trofeum – Mistrzostwo Hiszpanii. Niemniej nagrodę piłkarza roku FIFA otrzymał. Zatem teraz, w przypadku nagrody magazynu France Football, może być podobnie. Głosują ludzie z różnych części świata. Oni mają lepszą, mniejszą, większą wiedzę na temat piłki nożnej. W tym roku organizatorzy też zadbali o to, żeby do każdego nazwiska było dołączone takie resume, żeby nikt nie pominął tego, co dany zawodnik osiągnął. Ale kryteria są bardzo szerokie. Mówią o osiągnięciach indywidualnych, o osiągnięciach zespołowych, o całokształcie kariery, więc tak naprawdę można to sobie wszystko dopasować. Mówił Maciej Iwański z TVP Sport, który od kilku lat jest członkiem wieloosobowego jury, które złotą piłkę przyznaje. Trzeba zaznaczyć, że trofeum w większości przypadków od roku 1956 przyznawali dziennikarze. Na jakiś czas formuła została zmieniona, kiedy połączono plebiscyty Złotej Piłki i FIFA, a głosowali zarówno dziennikarze, jak i trenerzy i kapitanowie reprezentacji. Od tego pomysłu fuzji i zróżnicowania głosowania organizatorzy odeszli w 2016 roku i znów jest tak jak dawniej. W takim razie jak się takie super tajne głosowanie odbywa? Przyjeżdżają dwaj panowie w czarnych skórach z sycylijskim akcentem i mają jeszcze przeładowaną broń. Nie. To oczywiście odbywa się spokojnie w domowym zaciszu, natomiast głosujemy elektronicznie, wysyłamy swoje typy. Zasada jest prosta, przyznaje się największą liczbę punktów temu zawodnikowi, który w danej piątce jest na pierwszym miejscu. Sumowanie tych głosów 190 osób daje zwycięzcę złotej piłki. Głosowanie i wybór najlepszego piłkarza danego roku na świecie jest zatem sprawą bardzo subiektywną. Każdy może głosować jak chce i może właśnie dlatego w 2015 roku Robert Lewandowski zajął 4. miejsce, a nie był w pierwszej trójce. Albo w 2016 roku, kiedy wszyscy spodziewaliśmy się Polaka w 10, a był 16. Le Cabaret, tak wtedy napisał Robert. W historii plebiscytu w pierwszej trójce mieliśmy tylko dwóch Polaków. W 1974 roku Kazimierza Dejne, w 1982 Zbigniewa Bońka. Obaj zajęli 3. miejsca. Lewandowski na swoje top 3 jeszcze czeka. I wydaje się, że w tym roku, właściwie w końcówce tego roku, zrobił na tyle dużo, by realnie o tym myśleć. Mówi zdobywca złotej piłki z 1994 roku, Bułgar Hristo Stoiczkow. Myślę, że Robert ma nową gulę szans. Uważam, że Robert ma wielką szansę. Jest znakomitym piłkarzem. Nie jest taką zwykłą dziewiątką. Wie, że w piłce nie liczą się wyłącznie gole, choć strzela ich mnóstwo. On gra też drużynowo i robi różnicę. Tak było w Borussii, tak jest w Bayernie i reprezentacji. Często jego koledzy grają dobrze, bo on gra jeszcze lepiej. Właśnie to jest ta różnica. Na pewno ma szansę na top 3. A jakie będą głosy? Przekonamy się dziś wieczorem na specjalnej gali w Paryżu, na której Robert Lewandowski ma się pojawić. A no właśnie, według przecieków Robert Lewandowski uda się na galę do Paryża, bo został wybrany do 11 sezonu. Ale kto wie, może powtórzy sukces Bońka czy Dejny. A być może znowu będzie kabarecik. Marzeniami o złotej piłce zajął się Mateusz Fusiarz. Jeszcze nigdy tak jak dziś nie czułem się źle, gdy obudziły mnie ptaki. To całkiem jakbym miał ostatnie życie w złej grze. A dobre miny już nie wychodzą jak dawniej. Nieważne jak przez te plaże pełne gorącego szkła i nic, że krwawi, że parzy, a każda jedna obca twarz już nic nie znaczy i nie będzie znaczyć nic jak tego dnia. Tak nie chcę żyć jak dawniej. Iść nieważne jak przez te plaże pełne gorącego szkła i nic, że krwawi, że parzy, a każda jedna obca twarz już nic nie znaczy. Nic jak tego dnia. Gdy obiecaliśmy sobie, że nie będziemy słuchać tych, co mówią, że we dwoje.

La, la, la, la, la, da, da, da. 2 grudnia 1655 roku potop szwedzki, nastąpiła kapitulacja Torunia. No to już patrz, 364 lata temu. W 1853 Jan Zych otrzymał patent na destylację ropy naftowej. Dzień dobry, panie. Proszę, już dzień dobry. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Heleno. No, dostaliśmy sygnał Morsa od Tadeusza. Mówi, ale nic poza tym, że SOS. No, to my go pytamy. Gdzie jesteś? No, a on, że nie wie. To ja pytam, a Tadek, gdzie jesteś? No, to on, że nie wie. A wtedy ja zapytałem, Tadek, gdzie ty u licha jesteś? No, a Tadek co? Może nie wie. Może on rzeczywiście nie wie, no. No, biedaczek, no, tak nam go żal, no. Fajnie by było, gdyby wiedział, gdzie jest. No, nie? No, nie, no pewnie, że tak. Pani Heleno, no nawet jeśli żyje... Nie wiadomo gdzie. A może żyje z jakąś babą? No, ale pani, pani najlepsza. Żadna się z panią nie może równać, no. To może by się i znalazła jakaś lepsza. No ale to ze świeczką takiej szukać. Tak, a to trzeba wziąć by świeczkę, no i szukać. Ze świeczką to by się pewnie znalazła. Nie no, w każdym razie Tadek wzywa pomocy i musimy go szukać. Musimy go szukać. Ale panowie, to gdzie ja mam szukać? No ja wiem, ja bym zaczął od waszego mieszkania. A my musimy lecieć, bo Jacek Królik. No, Królik, ten gitarzysta. Gitarzysta. Ma dzisiaj urodziny i jesteśmy zaproszeni. No. Ale jest wcześnie rano, panowie. No ale Jacek urodziny zawsze zaczyna od 7. Ta. Lecimy, na razie. Do widzenia. 7 minut do 7, czyli do urodzin pana Jacka. Wszystkiego dobrego oczywiście panie Jacku. Janna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, a także, jak państwo rozpoznali po głosie, na pewno Dariusz Kamys i Tomasz Majer. Także z kabaretu Hrabi wzięli udział w tym występie. A przypominam, że jest książka o kabarecie i tam w tej książce pani Helena, czyli Janna, opowiada między innymi o tym, jak bardzo lubi nagrywać do radia. Proszę się zapoznać. Bardzo ciekawe historie tam się pojawiają. Myślałem, że to komar, ale nie, to nie. Tomańskie granie. Otwieram drzwi, to jesteś ty. Przybiegłaś, widzę, jeszcze drżysz. Gorące usta, gorące dłonie. W półroku cała śnisz. Powolnym ruchem sięgasz i patrzysz poprzez. Falujesz w rytmie zmierzchu, przeciągasz się jak kot. Dotykam cię, a wtedy ty przymykasz czarne oczy. Budzisz się, znów cała śnisz, gdy śni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance śminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Dotykam cię, a wtedy ty przymykasz czarne oczy. Budzisz się, znów cała śnisz, gdy śni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance szminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Who's that lipstick on the glass?